Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah cennet bugün. Cennet deyince herkesin hoşlandığı güzel bir kelime muhteremler. Yani inanmayanlar da cennet gibi deyince demek ki çok üstün bir güzellik anlamına gelir cennet. Cennet nasıl bir yer tabii? Ne var oralarda? İnşallah böyle izin verirsen inşallah konuya gireceğiz tabii. Cenneti anlatmak önce imkansız tekemeli muhteremler. Bunu böyle bilelim bu şekilde. Yani anlattığım kadar değil ya muhteremler. Bunlar biz aciz binler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir gün hesabına cennetten bahsetti Peygamber. Uzunca bahsetti. Peygamber sonunda şunu söyledi Peygamber. Nasıl Peygamber? Miraca varan Peygamber. Yani cennetin içine giren, gezen, gören Peygamber o sonunda şöyle söyledi hesabına cennetle ilgili olarak. Fiha o cennette var. Ne var orada? Mâ lâ aynur re'et. Gözlerin göremediği şeyler. Ne kadar örnek verirse dünyadan ağaçlar, meyveler örnek verirse bunlara benzemez böyle. Gözlerin görmediği. Ve lâ üzünün semiat. Kulakların işitmediği, duymadığı. Demek ki ne kadar anlatılsa cennet İnsan kabul dinlese yine dinlemiş olmayacak bir şey bence. Ve la hatara ala kalbi beşerin insanın hatırına kalbine gelmeyen güzellikler cennette var muhtemelen. Yani cennet ne görülen bir örnekte verilebilir, örnek verilebilir ne de anlatılabilir ne de dinlenebilir muhtemelen bu şekilde. Ne var ki inşallah şöyle tabi okyanusun bir damla niteliğinde cennetten iş bahsetmeye çalışalım inşallah. Tahminim belki bugün sohbete sığmaz bu da belki de. Önce cennet nerede? Yeri nerede cennet önce? Hadis-i şerif derim de bu Aleyhisselam Hazretleri el cenneti fis semai ve nar fil erdi. Cennet göklerde. Neden yerde değil, yere sığma muhteremler. Peki nerede gökte acaba şimdi? Bu kadar günümüzde dev teleskopları var. Uzay araştırmaları var. Acaba bulunamaz mı cennet araştırarak? Bulunamaz muhteremler. Neden? Bu kadar uzay bilim adamları var, araştırıyorlar. Ne buluyorlar bunlar? Ancak yeni galaksilerin varlığını keşfede bak. Daha galaksileri daha tam çizemediler. Peki nerede cennet? Necim Sûresi ayet 15'te. İnde sidretil müntaha. İndeha cennetün me'va. İnde sidretil müntaha. Peki Aleyhisselam Hazretleri miracı var zamanlar. Cebrail Aleyhisselam'ı gördü. Sidre-i müntaha da gördü. Sidre-i müntaha. İndeha İşte onun yanında cennetin meva. 8 cennet var. İlk cennet orada başlıyor. Nedir Sidre-i Müntaha muhteremler? 7 kat gökler var. 7 gökler var böyle. Yani her gök bir sonra gök onu kuşatıyor, kuşatıyor, etrafını kuşatıyor. Mesela dünya semasında kaç tane galaksi varsa İkinci gökyüzünde kim bilir kaç bin galaksi var muhteremler. Üçüncü buna, yedinci buna göre böyle. 7 kat gökler, bunlar madde alema muhteremler. Bunların her biri aslı, yapısı, temel taşı madde ama. Atomlar yani böyle. Ama gaz halinde, ama sıvan kat halinde ne kadar göklerde neler varsa melek hariç, bunların her birisi madde alemi bunlar. İşte Yedi kat göklerden sonra bir alem başlıyor ki yedi gökleri dışarıdan kuşatan bir alem bu. Bunun adı nedir? Sidre-i Münteha deniyor buraya. Bir alem. Mesela dünyamız güneşin yanında küçük kalıyor. Galaksiyanın dünyamız atom olamaz. Işte. Düşünün yedi kat gökler. Bu kadar galaksiler var. Sidre-i Münteha hepsini kuşatıyor bunlar. Öyle uçsuz bursuz bir alem. Orası maddi ötesi alem orası ama. Orada artık maddiye kartı kırılır böyle. Hemen onun da yanı başında ilk cennet olan Cennet-i Mevva var. Oradan başlıyor. Ya nedir bunlar? Bunlar maddi alemin dışında, yani bunu şöyle diyebiliriz, kıyamet olayının dışında kalan alem buralar muhtemelenler. Yani kıyamet olayı ancak yerlere gökleri kapsayan olay, kıyamet olayı. Yani kıyamet olayında madde değişecek madde. Bu olacak. Oraları nedir? Oraları işte kıyamet olayının dışında kalan alem oraları. Şu anda cennet mevcut. Elham buyuruyor. Hazını üddet ayetiyle cennet şu anda hazır. Yani kıyamet cennet bozulmayacak, dağılmayacak mı? Kıyamet şu anda hazırdır. Öyle duruyor. Demek ki Sidre-i Münteha onun yukarısı o alemlerde kıyamet kopmayacak orada. Ancak kıyamet madalya kopacak. Kopacak orada. İşte bilim, gök bilimi ileride daha yükselse de oraya ulaşamayacak mı? Ulaşamayacak oralara. Orası öyle bir alem arası efendim. Ancak Allah-u Teala'nın Mevlam bunları bazı evliyalara keşfen gösterir cennet. Bazı evliyalara. Bazı evliyullah her zaman değil ama. Evliyullah bir huzur bulur. Yani kendini unuturan evliya. Fena halde bunlar. Fena fire derler buna. Evliyullah Allah aşkına istirak eder böyle. Allah aşkında, Allah aşkında ile aşkta evliyullah İstirak. İstirak kökünün gark. Gark gömülme, boğulma anlamına gelir. Nasıl bir insan denize batar artık gark oluyor diyor, boğulur diyor bu şekilde. Bir evlullah da her zaman olmaz. Evlullah bazı hali gelir ki Allah aşkında kendini kaybeder. Kendi evlenme o anda. İşte öyle bir halde evlullah'a o anda cennet o anda göründür onlara. Ama tabanı göremez tabanlar. Görebilirler. Hatta bunların bir kısmı orada kendi makamını görür. Yani kendi makamını görürler bazı aradakiler. Tabi sonra ne olur? Bu kişi dünyayı sever mi artık? Sevmez, sevmezler. Sekiz cennet var. En baştaki, en aşağıdaki de Cennet-ül Mevva. Bir hadis okuyorum inşallah. Cami Sagir'den, Menabi'den. Buyur Aleyhisselam Hazretleri. İnne Allah-u Teala yücibu. Allah'a Mevlamıza öyle bir acayip geliyor Mevlamıza. Tuhaf geliyor. Min sailin yeselü garil cenneti. İlk gün el açıyor. Dua ediyor. Allah'tan bir şey istiyor. Ama cennet istemiyor. Dünya istiyor. Bu Allah katında acayip oluyor Allah katında. Neden muhteremler? Dünya geçici ama ya. Geçici muhteremler. İşte bütün mesele bu ayrım yapabilmek meselesi. Kalıcı ve geçici muhteremler. Kalıcı geçici. Şöyle bir örnek verelim. Bir fakir bir insan. Kiracı. Şöyle gayet ucuz bir yerde oturuyor, kirasını zor bile veriyor. Bu kişiyi bir ödüllendirse, dedi ki bu kişiye, istersen sana bir daire alayım, anahtar teslimi. Her şey işe hazır. İstersen işte gel şu falan otelde falan sahilde 15 gün eylem. Hangi dedi bu kişi? Tabii değil mi? Daha resmi muhtemelen efendim. Çünkü 15 gün eylem sonra da geldi mi daha kötü olur kişi bu şekilde efendim. Demek ki kalıcı ve geçici. Geçici. Mesela depremde geçici mesken yapıldı. Geçici olarak böyle. Bir de kalıcı yapıldı bazı yerlerde. Tercih hangisine? Mutlaka kalıcı muhtemelen. Demek ki bir Müslüman da el açıp Allah'a dua ederken işte para istiyor, ev istiyor, iş istiyor, şunu istiyor, bunu istiyor. Ama hiç cennet istemiyor Allah'ın. Allah katından bu tuhaf gülüş olmaz derler. Peki nasıl dua etmek lazım cennet isterken Mevlamız'dan? Peygamber onu bize bildiriyor. Hadis-i Şerif Taberani Bezzar'da. İzâ seyitimullâhe teâlâ Allah-u Teala istediğin zaman Peygamber buyuruyor. Feselühü el firdevse. Allah isteyince ondan isteyin firdevs cennetini. Firdevs cennetini. Feinnehü sirrül cenneh. O cennetlerin sırrı. Burada şarı şöyle kayıt koymuş. E'lâhâ ve eftalûhâ. Cennetlerin en yücesi, en güzeli firdevs cenneti. En güzel cennetten bence. Peygamber bize öyle tavsiye ediyor. İsterken onu istemeyelim. İsteyin. Oluyor Allah kabul eder. Ümit ol kesilmem ya bunu tabi. Öyle bir muhtemelen bence. Şurada cenneti. Nasıl bir yer burası? Bir hadis-i şerif okuyayım yine Buhari'den inşallah. Ümmü Harise diye bir kadıncağız. Ümmü Harise. Oğlu Harise çocukluk çağından yine daha ergin çağına ulaşan bir devredeyken veya 14 yaşlarındayken rivayetlere göre Bedir'e bu da gitti orduyla beraber. Kendi zayıfmış da içinde aşk-ı Resul'le bir hal, aşk-ı Resul. Hani peygamberi görmeden duramıyor bu çocuk. Çocuk. Peygamberi duramıyor peygamberi. Yanıyor böylece. Bakıyor Resulullah Bedir'e gidiyor. Savaşa gidiyor. Yalvar yalvar ben de geleyim ya Resulullah. Sen daha küçüksün. Geleyim ya Resulullah. Duramam arkanda duramam böyle. Bu da geldi. Orada şehit oldu ama okla arkadan vuruldu. Bu arka taraftaydı. Su içiyordu. Su içerken bir ok geldi. Oklardı. Hemen orada şehit oldu burada. Bunun orada şehit olması da ama orada bulunan sahabelere bir şevk verdi. Dediler ki kader oku insan arası buluyor. Ona ibret oldu böyle. Yani önden efendim sakınayım. Yok bir şey böyle. 14 şehit verdik. Biri de bu şehitler Bedir'de. Hiç günahsız genç anlattı. Hiç günahsız Ensar'da Medine kendisi. Tertemiz genç. Peygamberde yanan bir genç kendisi efendim. Bir de Bedir şehit oluyor kendisi de. Tabi ordu dönerken Bedir'den ne kadar Bedir'de kadınlar şunlar bunlar varsa Medine oturanlar varsa tabi bekliyorlar. O zaman tabi ancak gelen haber getirecek. Şu anda hemen haber veriliyor. O zaman yok o zaman. Ordu geliyor. Annesi çıktı bunun. Annesi çıktı. Acaba oldu ne oldu bakalım. Merak et. Ana tabi. Ana yüreği. Bakıyor bakıyor. O da gelmiyor. Başladı sorma. Harise ne oldu benim oğlum? Benim oğluma ne oldu? Benim oğluma ne oldu? Şimdi sahabelerin yüreğe tık diyor, buna söyleyemiyorlar. Yani oğluna şehit oldu diyemiyor, anneli diyemiyor çocuklar. Kimse bir şey diyemiyor, diyemiyor. Tabii sonunda iş meydan çıktı, öğrendi. Yani oğlunun öldüğünü öğreniyor tabii şimdi bu. Şimdi bu kadın kendi kendine şöyle bir fıkı kural kuruyor kendi kendine. İşad ediyor kendi kendine. Şey diyor kendi görüşüne göre düşmanla savaşırken ölse şehit olur. Benim oğlum arkada su çeken ölmüş. Hele bu şehit olmadı. Ay baba oğlum işinin durumda, ahiret aleminde. Üzülüyor çok buna. Bir gün bir de sokakta peygamberle karşılaştık kadın. Ya Resulallah. Hadis uzun da son bir okuyacağım inşallah. Ya Resulallah. Oğlum Haris nedir şu anda acaba? Nerede ya Resulallah? Cennet olduğu bilsem sevineceğim. Allah'a şükür edeceğim ya Resulallah. Acaba oğlum nerede şu anda ama? Peygamberimizin bakın cevabı muhtemelen. Aynı okuyorum bunu. Ya Ümmü Harise. Ey Harise annesi. İnna cinanın fil cennette. İnna cinan cennetin çoğulu. Cennetler var. Fil cennette. Cennette cennetler var. Zinneb'deki eshabel firdevsel a'la. Senin oğlun Firdevs-i Âlâ'da. Firdevs cenneti, cennetliklerin bir nevi sayfi yeri. Firdevs cenneti bakın böyle. Yani diğer oturanlar oraya gezmeye gelecekler böyle. Orayı görmeye gelecekler böylece. Ama devam kalamıyor bunlar tabii. Kim oranın makamındaysa orada devam kalıyor böylece. Peygamber böyle oluyor. İnna cinanı fil cennette. Cennet içinde cennetler var. Senin oğlun Firdevs-i Âlâ'da. Muhteremler. Tabii kadın burada Allah'a çok şükretti. Allah-u Teala sevin bu şekilde böylece. İşte böyle bir cennet var muhteremler. 8 cennet var. En âlâsı, en yücesi, en üstüne tabii Firdevs cenneti. Peygamberimize tavsiye Aleyhisselam Hazretleri yani utanmayın peygamberimize böyle. Yani günahkârımda kendinizi aşağıya görmeyin demişti bize peygamber hazretleri. Allah yavadığı zamanlar onu isteyin. Şunu isteyin. Elham buyuruyor. Peygamber buyuruyor. Peki bu cennet herkese alır mı acaba şimdi? Büyük mü? Ne kadar büyük acaba? Ayet-i Kerime hadis 21'de Mevlam buyuruyor. Sabiku ilahun rabbiküm. Sabiku müsabaka edin. Müsabaka yarışma yapın, yarışma. Buradaki yarışma birbirine geçmek değil de yani beraber yarışın. Burada. Çoğulur geliyor burada. Böyle ama yarışma. Demek ki cennet pek kolay değil ama. Yani oturduğumuz yerde, yani abi buyurun, kendime söylüyorum, böyle tembel, miskin miskin cennet olmuyor demek ki böyle. Eğer olsaydı, peygamber, sahabeler o kadar yormazdı kendini o derime böyle. O peygamber, Allah'ın Resulü, Hatim-i Enbiya o derime böyle. 3 gün karnı tıka basa, arap ekranı doyamadım. Bak. Kana kana tatlı su içemedi. Yatağında bir rahat uyuyamadı. Ömrü cihatla, tebliğle, insana koşmakla böyle. Ezale geçti böyle. Aynı şekilde sahabeler de, ilk imana gelenler Allah yolunda o kadar çile çektiler. İşkenceye, zulme maruz kaldılar. Bunlara göğüs geldi bunlar. Ondan sonra da hicret oldu, hicret, göç. Nedir bu? Bütün malını terk etti. Böyle. Her şeyini terk etti. Ancak bir de canını kurtarabildi böyle. Göç etti. Bir de hicretten sonra da rahat etmedi gene cihat. Hatta peygamberimizden sonra bile sahabeler Medine'de yerleşip kalmadı baktım böyle. Sahabeler böylece. Dünya yayıldılar böyle. İslam için böylece. Demek ki cennet de öyle ucuz da kolay değil ama muhtemelen. Değil bu şekilde böylece. Mevlam buyuruyor bakınız. Sabiku müsabaka, yarışma. Böyle. Namazda, ibadette, cihatta, her şeyde, her hayırlarda böyle yarışma, canlılık, hareket. Ya. Aktif olma böyle. Yani pasifleşmeme böyle. Eğer bir şey kendi haline pasif kaldı mı, o şey bozulur mu? Hava bile Hep esmesin dursun, hava kirlenir muhtemelen. Su. Durduğu yerde su ne olur? Durgun su bozulur muhtemelen. Kokar bile böyle. Akan su canlı gelir böylece. Demek ki iman da böyle. İman da durduğu yerde, iman da böyle pasif bir iman da durgunlaşır. İman bozulur, zayıflar iman da. İman tadı gider. Namaz zevki gider. Bunun için Mevlam buyuruyor. Sabiku. Müsabaka, canlılık, zinde hareketlilik. Nereye önce? İlâ mağfiretim min rabbiküm. Önce Rabbimizin af mağfiretine bak. Neden? Günahlar cennete girilemez onun için böyle. Önce af denemez. Nasıl af olacağız? İşte koşacağız işte. Elhamza. Yalvaracağız, tevbe edeceğiz, hayır işi işleyeceğiz. Ondan sonra Mevlam buyuruyor ve cennetin sonra cennete koşunuz. Önce af olma, temizlenme, paklanma, arınma, yani günahtan kopma. Efendim işte ben Allah'ın bu günahı bırakamıyorum. Ben bu kadar yapabiliyorum. Kimle sen fazla gidiyorsun? Sen kimsin, ben kimim? İnsan kim? Dünya ne ki Allah katında ya? Dünya diyebilirim ben dönmeyeceğim yeter diyebilirim dünya. Değil mi? Koca güneş sistemi baktım. Bütün uluslararası dönüyor güneş böylece. Yörüngesi bir milim değişemiyor muhtemelen. Allah tam boyun eğmiş bak. Vesahhara şems vel kamer. Böyle abi bak. Tam Allah boyun eğmişler böylece. İnsan kim ya? Ben bunu yapabilirim. Haşa kimsin sen? Neyim diye. Ya. Ben bunu yaşamak istiyorum. Elinde mi? Değil muhtemelen. Peki ne kadar cennetine genişti? Arruluha. Cennetin arzı genişliği ki araldı semayı vel erdi. Yerler gökler gibi. Bu kadar galaksiler cennet içine giriyor, sığıyor. Öyle bir cennet böylece. Öyle olmazsa insana sıkar orası. Sonra o konu gelecek, en son gelecek konu işte. Bunun cehenni kısamama gerekiyor. Ve yarışmada beraber. El tutuşarak böylece. Camiye mi gidiyoruz? Beraber değil mi? Arkadaşımız böylece. Sohbet değil mi? Bir kişi daha getirir muhtemelen. Allah yolunda bir kişi daha çekelim muhtemelen. Allah yoluna böylece. Edelim. Şimdi gelelim işte insanların cennete giriş anına. İnşallah orada beraber oluruz orada inşallah muhtemelen. Yani burada bir an tanıyan, oraya gelince bir tanıyacak. Aynı muhtemelen. Aynen böyle böyle. Olacak orada, olacak orada. Hele cennet dokunsa ölecek inşallah. Arkadaşlar bir araya gidecekler. Dünya anıları. Allah'ın anıları efendim. Şimdi cennete giriş iki türlü var. Biri sabıkune evvelin deniyor. İlk cennete girenler. Yani hiç cehenneme uğramadan. Yani sakın geçecek ama Sırat Köprüsü'ne çabuk geçerek. Sırat Köprüsü'nde. Hatta bazıları ışık hızıyla geçerek. Yani Sırat Köprüsü'nün varlığını bir hissetmeden. Bunlar kimler? İşte bunlar sabıkını evvelin denen bunlar böylece. İlk cennete girenler. Hiç cehenneme girmeden. Ondan sonra ikinci grup var. Onlar peyderpey. Yani günahı çok. Cennet hayatı uyum sağlayamaz. O var muhtemelen. Uyum sağlayamaz muhtemelen. İşte örnek vereyim muhterem cemaatimiz. Camiye mesela bir alkolik. Kişi alkollü. Aşırı alkol almış kişi. Dengesi bozuk. Konuşmayı bilmiyor. Böyle bir insan camiye girse ne olur? Huzur bulur mu? Bazen muhtemelen. Bakın, camiye bile layık olmuyor muhtemelen. Olmuyor. Ona cennete layık olamıyor insan muhtemelen. Günah arama gerekir dünyada. İşte Allah'a göre dünyada aranamayanlar günahlarından ne olacak bunlar? Cehennem verecekler bunlar tabii. Böyle peyderpey böyle. Yanacak, günahından temizlenecek. ateş demir pastırını yakıp temizliyorsa o da temizlenecek. Sonra cennete gidecek bunlar böylece. Ama tabii gönül istiyor ki hep muhteşem muhterem inşallah. Sabıkın evvelin böyle. Kimler var bu sabıkın evvelinde? Önce peygamberler muhtemelen bak. 124 bin peygamber aşağı. Onların her birinin sahabeleri. Sıddıklar, şehit, evliyalar böyle, salihler. Hep bunlar böyle. Her biri pır pır nur. Ahlak, hepsi kendilerinde. Hal, cezbe, aşkullah içerisinde. Öyle bir cemaatle Allah Allah diye hiç cennete yanmadan ne girmek. Vesiyen tekav. Vesikalletine tekav Rabbim'in için zümera. Vesika sevk olmayacaklar. Kimler ellediğine tekav Rabbim Rablerinden dünyada korkanlar. Dünyada Rabbinden korkanlar. Nasıl korku bu korku? Azamet-i ilahiden vardır. O Allah'ın büyük azameti, kudreti böylece. Allah'tan korkma. Ona karşı isyan etmeme. Yani kişi Allah'ı bilince, Allah'tan korkunca kişinin tabii artık ilahe varmaz, güneşlenir kişi böylece. Allah'ın zamanında. Yani müttakiler, müttakiler sıkılacaklar. İlahi cenneti zümera. Hemen mahşerden sonra sevgiler başlıyor cennete. Bunlar da ama zümera, zümre zümre, grup grup böylece böylece. Tabii daha üstüne var, daha üstüne var, daha üstüne, daha üstüne artanlar artan. Üstün üstüne var. Tebuk savaşa gidilecek. Orada para lazım. O zaman Beytülmü Hazine'de para yok. Gönüllü Allah için para toplanacak. Peygamber Esra'nın buyurdu. Eshabım işte erzak lazım, para lazım. Tabi silah alınacak, şu alınacak bence. Belki getirsin bakalım. Hazreti Bekir getirdi. Peygamber sordu ya Ebu Bekir, malını ne kadar getirdin? Önüne baktı, çok hayaldi kendisi. Sesi kısıktı, konuşurken peygamberimize. Ya Resulallah, hepsini getirdim. Peki ne olacak çoluk çocuğun? Onu Allah haber ettim onlara. Hazreti Ömer geldi. Bugün Hazreti Ömer, Ebu Bekir'e ben geçeyim demiş. Malın yarısını getirmiş o da. Hesaplıyor malını, ikiye bölüyor. Yarısı çoluk çocuğuna bırakıyor, dermen beklerdi, yarısını getiriyor. Peygamber yağma ne kadar getirdin? Yarısını yarısını. İşte tabii kim şu kadar, kim bu kadar böylece. Getirdi böylece. Şimdi burada bir incelik var burada muhteremler. Burada rakam önemli değil bir rakam. Oran malıyla orantılı. Kaçta kaçı bak. Hazır onun malı azdı böylece. Ondan çok mal getiren, hazır son bir sene çoktu malı. Onun kaçta mal getiriyor, hazır mal getiriyor. Ama buradaki rakam değil de oran. Yani malının kaçta kaçını getirebildi. Demek ki mahşerden yani sevgi olduğu olacak insanlar da zümera, zümre zümre, grup grup daha önce. Nasıl önce gidiyor bunlar? Yani bunlar sadık hepsini daha çabuk geçiyorlar. İş bulamadı. Maaştan kalkılıyor, sakın geliyor böyle. Kimi şimşek çakar gibi, göz kamaştırıcı gibi bir saniyede geçiyor böyle. Kimin daha yavaş, daha yavaş, arkadan böyle, böyle gülüyorlar. Hatta izâ câûhâ. Bunlar cennet yanına gittikleri zaman şimdi bunlar. Tabii heyecan o anda doruktan muhterem. İşte onu yaşardı işte bizim muhterem böylece. Yani heyecan onda doruktan abi. Artık mahşer bitti o dönemler. Sadık köprüsü geçildi. Artık yanlış oldu, geri gel diye bir dosya yok orada. Hesabı Allah Mevla. Korku yok artık böyle. Zaten geçildi. Cennet yanına da gelindi. Ve futihat ebvabuha, kapıları da açıldı açık. Buradaki vavvabı hali olsa kapı açık olduğu halde o şekilde anlamına geliyor. Kapılar açık. 8 tane kapıdan var. Kapı diye aklıma tabii dünyanın kapısı aklımıza gelir mesela. Çelik mi aklımıza girdi değil bu. Nasıl bir şey? İnşallah görür orada inşallah. Bunu da bilemedim bunu kardeşim. Bekleniyor şimdi orada. İçeriye buyur densin diye. Girilmiyor bakın. Bakalım Hazine-Tüha. Hazine-Tüha cennetin hazine darı. Meleklerin başlığı var. Adı Rıdvan. Rıdvan. En güzel melek. Yani cennette uyumlu güzellikte. Meleklerin de başı. Adı Rıdvan. O kadar güzel melek. Yani bakan meleğe bakan zaten hayran kalıyor meleğe bakan. Her şey güzel. Bu melek çıkıyor şimdi kapıya. Karşılama. Ne diyor önce? Selamün aleyküm. Selam aleyküm. Yalnız onun oradaki selamın anlamıyla bugün selamının arasında fark var ama. Dünya selamı dua anlamına geliyor. Selamun aleyküm deyince Allah'ın selamı üzerine olsun. Selam, selam anlamına, selamet anlamına geliyor. Böyle. Oradaki selama diye dua yok artık orada bence. Oradaki haber. Artık selametlisiniz. Bakın böyle. Buradaki dua, yalvarma, oradaki ihbar, haber. Anlamına böyle. Çıkacak, çünkü bakınacak tam melek. Ne diyecek? Selamun aleyküm. Artık selamettesiniz. Evde selam artık böylece. Her açıdan böyle. Hayatınız güvence, her şey güvenli artık böyle. Tıbütüm. Arkadan bu kelime yok. Tıbütüm. Tıb, tayyip, pak, temiz anlamına geliyor böyle. Buraya tertemiz geldiniz buraya. Yani günahsız ve geldiniz. Demek günahlar pislik, necis. Pislik bunlar. Öyle buyuruyor. Artık selamettesiniz burada ebediyen, güvendesiniz. Buraya tertemiz pak geldiniz. O halde fedehuluha buyurun girin bakalım. Halidin ebedi kalıcı olmak üzere. Öyle bir gezmeye falan, piti falan değil mi? Değil kardeşim. Ebedi kalıcı olmak üzere buyurun cennete girin denecek kardeşim. İlk giren kim olacak? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Peygamber. Hazreti Bekir sağında Hazreti Son olacak. Diğer sahabe olacak. Aşırı 25 olmak üzere böylece. İlk adamını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam cennete atacak muhtemelen. Nedir cennet? Cennet bizim vatanı aslimiz aslında. Vatanı asli. Gerçek vatanı cennet aslında muhtemelenler. Adem babamız, Havva anamız cennette yaşadılar muhtemelenler. Dünya yılı ile 1000 yıl orada kaldılar muhtemelenler. Kaldılar. Onun için onlar dünyaya gönderilince dünyaya sürgün gönderirler. Sürgün gönderirler böyle. Dünya uyum sağlayamadı dünya evhamanlar. Dünyaya geldiler. Her adam babamız Serendip, ki Seren adası, Çay adası biliyorsun bunu. Bu yakada Sri Lanka'dır. Oraya indirildi. Yani şu anda bile o Seren adası yani en güzel dünyanın böyle. Her açıdan böyle. Her çiçekler, ağaçlar, kuşlar. Dünyanın en güzel şu anda orası. Adam Aleyhisselam oraya gelince oranın tabuna zindan geldi muhtemelen. Böylece. İşte Adem babamızın bilinç altında, onun genlerinde, onun bir yapısında ya hayatı ona yerleşmişti kendisine böylece. İrsi olarak ondan evlatlarına geçti. Onun için dünyaya gelen her bir insan dünyayla kesinlikle tatmin olamaz burada. Kimse ama böyle. Kimse. Herkesin bir hayalleri vardır. Şu olsa ne olacak? Huzur rahat edecek. Öyle mi? Yok yok. Mesela en basit örneği evi olmayan kiracı kişi. Bir ev alabilsem der. İşte elden gelse bir arsa alıp ev yapıyorsa yavaş yavaş böyle işte. Demini alıp ustalıklar, kabasını, sıvasını, şusunu, busunu koşar. Bir ev bitse bile der. Ev biter. Her şey derdi bitti mi? Ya bitmez. eşya lazım, şu lazım, bu lazım. Ama huzur var mesela. Yani insanı dünya tatmin edemiyor muhtemelen. Bak, edemiyor böyle şey. Kimse haline dünyada razı olmadı. Neden? Dünya tatmin edemiyor insanları. Yetmiyor dünya insanları. Avrupa'dan sınır çanta Asya'ya gidiyor, Afrika'ya gidiyor kişi böyle şey. Ne arıyor? Aslında cennet arıyor muhtemelen. Yani tatmin olacağı bir yer arıyor. Yazıya gidiyor, sayfaya gidiyor, şuraya buraya gidiyor. Ülkemizde de mesela bu çok artık yaygınlaştı. Tatile gitmek mesela. Ama orada ne oldu diye bir şey oluyor mu orada? Yok. Giderken bir hayal. Hayalinde bir güzel bir güzellik var. Oraya gidiyor. Ne oldu diye bir şey yok. Neden? İnsanın vatan asilisi cennet. Ancak insanın cennet tatmeder. İşte elhamdülillah cennete giriliyor. Girilirken melekler karşılıyor insanları. Karşılıyorlar. Orada herkesin yeri, makamı, yurdu orada belli. Herkesin böyle. Buradan ne göndermişse onları da yapmaktır. Yani dünya hayatının tarlası işte. Kişi buradan ne ekmişse orada hazır bunlar böyle. Köşkünün yapısı ona göre. Ağacı ona göre, meyvesi ona göre, her şey ona göre, bu insanı yapmışsa ona göre böylece. Yani yatırım ağırlık olarak oraya verilmişse, yatırım ağırlık olarak muhtemelen böyle. Tabi dünya terk edilmez. Edilmez ama akıl, sağduyu, vicdan insana ne yapar? Yatırımı kalıcı yere yapar. Mesela kişinin bir eski evi var. Baban deden kalmış ahşap bir ev. Camları kırılmış. Çatının su akıyor. Duvarlar artık çatlamışlar. Şunlar bunlar olmuş. Örümcek yuvaları yapmışlar. Yani bir yerin yatırsan daha çok iş çıkıyor başına. Yani keser bulma değmiyor böyle. Yorulu bir şekilde. Bu kişinin durumu iyi olsa ne yapar? Arsa genişse yanı başına yine bir ev başlamışlar. Yani bunu tahmin olmaz bu işleri böyle. Ama bunu yıkamıyor, kira vermeyeyim diye. Yana başına bir ev başlar. Bu kişi ne yapıyor yatırımı? Böyle falan. Hanım der ki ya bak böyle işte tavan şu şöyle olmuş. Ya, aslında yeter bize şimdi bu efendi. Yeter efendi. Ancak yağmur akarsa evet, çık oraya bir kiremizi koyar böyle akmasın diye. Bu kadar yapar bir şey efendice. Nereye yapar ağırlığı? Kalıcı bir hayat. Yani akıl bunu gerektiriyor. Sağduyu bunu gerektiriyor. Yani imanı bırakalım da buna gerektiriyor bu şekilde böylece. Cennetin varlığı bir gerçek muhteremler bakınız. Haşa, yani cennet olmasa Allah kulu alınmış olur muhteremler bak. Neden? Her yaratan varlık, o varlık niçin yaratılmışsa öyle bir yer vardır muhteremler bakınız. Ördek yavrusu, aklıma şu an örnek geldi. Ördek yavrusu yumurtadan çıktı. Kümese çıktı. Ördek yavrusu. Ördek yavrusu küme tatmin olur mu? Olmaz o terimler. Olmaz böyle. En güzel yemi var, bol yem ver, tatmin olmaz. Bahçe çıkar, gezinir, yan tatmin. Ne ister ördek yavrusu? Su. Havuz, akarsu, pata bir şey böyle şey. Ördek yavrusu suyu buldu mu, sanki önce eğitilmiş, yüzme öğretilmiş olmuyor. Kurs görmüş sanki böyle şey. Ördek, 3 günlük ördek yavrusu sanki yıla eğitilmiş gibi hemen suya dalar. Bakın ayaklarına yüzmeye başlar. O zaman tatmin olur. Yani onun vatanı aslisi neresi? Su. Vatan muhtemelen. Öyle bir yer var muhtemelen. Kuzu ne ister? Otak şehir ister. Böyle. Evet, kuzu evde ahırda. Annesi doğum yapar. Doğum yapar. O yavruyu hiç böyle çayır çimen görmediği halde ama onun bilinç altında, onun hayallerinde böyle çayır çimenler vardır. Bu kuzu yavrusu işte bir bahçeye, mahçeye, çayır çimen çıkaldı mı nasıl atlamadılar. Atla oraya bile koşar böylece. Bir aslan yavrusu, mesela hayvan bahçesinde, sirkte doğan bir aslan yavrusu bakınız. Yani bir hayvan sirkinde doğan aslan yavrusu. Hiç onları görmemişti aslan yavrusu. Ama O yavrunun bilinçaltında, onun genlerinde ne vardır? Ormanlar vardır. Büyük ormanlar vardır efendim. Eğer bu aslan yavrusu bulunduğu hayvan bahçesinden, kafesten kaçabilirse ne yapar? Hemen ormana atılır. Ormanları bulur muhtemelen. İşte insanda asıl vatan nedir? Cennet muhtemelen. Cennet bu şekilde. Yani arayan her cennet arıyor efendim. Kişi bir yere gider, ilk defa bir yere gider, görüntü manzara çok güzel, fevkalade, hoşlanır gider. İki üç gün kalsın orada, bacağını sıkılmaya başlar. Neden? Cehennet ilk arası muhtemelen bu şekilde. Şimdi cennete girdi. Yerine yerleşti. Tabii köşkü, sarayı, insanların boyları, postları konusuna gelecek inşallah. Belki ikinci bölüm kalacak belki herhalde onlar. Önce şöyle bir olacak şimdi. İza dehale, hadis-i şerif Müslüm'den şey okuyorum. Dehale el cenneti el cennete. Cennet ehli, yani girdikten sonra. Herkese girdi cennete. İlk girenler tabi bunlar ama. Sonra gelene başka. Yunadi münadin. Münadi nida eden, bağırma. Yani bir ilan eden, bir melek yüksek sesle bağıracak. İnileküm en tahyev fela temutu ebeden. Artık size burada hayat var, ölüm yok bunda ebediyen artık böyle. Ölüm bitti artık böyle. Artık ebediyen, yani sonsuz, sınırsız bir yaşam artık, hayat böyle. Senin için böyle. İnileküm en tesihu fela teskumu ebeden. Artık burada devamlı sağlık sıhhat var burada. Artık burada hastalık yok. Hastalık yok cennette, hastalık. Efendim işte hastalık var, sıkıntım var, başım ağrıyor, dişim ağrıyor, böbrem ağrıyor, midem hazmetmiyor, ülserim var, kanser, manser yok. Ebediyen, sonsuz, sınırsız, hep sağlık böyle. Bütün organlar, bütün duyular, bütün duygular, her biri tam yüzde yüz çalışma sisteminde, tam saatte hastalık yok. وَاِنِلَكُمْ تِشِبُّ فَلَا تَهْرَمُوا اَبَدًا. Artık burada ebediyen genç kalacaksınız. 33 yaşında olacak böyle. Herkes, erkek kadın. Böyle kalacaksınız. Artık burada yaşlanmak yok. Diyecekler. Yaşlanmak yok. Hep aynı yaşta. Hep aynı yaşta. Aynı sağlık, aynı zinde, aynı huzur, aynı hayat böyle devam edecek. وَاِنِلَكُمْ اَنْ تَنْعَمُوا فَلَا تَبْسُوا اَبَدًا. Artık burada ebediyen nimetlerdesiniz. Mutluluktasınız böyle. Kişi orada her açıdan mutlu, her açıdan böyle. Her açıdan mutlu. Aile yaşamından mutlu, sağlığından mutlu, arkadaşından mutlu, her şeyden mutlu, mutlu, mutlu her şey böyle şey. Ya devam ediyor. Fela tebüsü ebeden, artık kesinlikle keder, sıkıntı, darlık bir şey yok artık yani efendim. Öyle bir hayat. İnsan ne istiyor? İnsan bunu istiyor işte. Dünyada var mı bu? Yok. Dünyada yok işte. Yani ölümsüz yaşam dünyada yok. Efendim işte tıp şöyle bir şey buluyormuş böylece. Onu aldatmaca muhtemelen. Mevla ne buyuruyor Mevlam? Her canlı ölecek. Allah'ın kanunu bu. Bu kanun değiştirilemez. Yani değiştirilmesi de. Öyle bir madde yok. Her canlı ölecek. İnsan içinde hayat ancak cennet oraya girecek. Ne kadar insandan yer olacak cennette? Yer olacak. Bir oraya gelelim inşallah. Hadis-i şerif Buhari Müslim'de hadis-i şerif, yani en son hadis-i şerif, hadis-i şerif, okuyan hadis-i şerif çok uzun hadis-i şerif de bazı bölüm acaba da inşallah Peygamber Buhari Aleyhisselam Hazretleri innille alemi ahire ehli nari hurucen minha. Peygamber buyuruyor bak. Peygamber ilim bakın. Allah verdiği ilim var kendisine. Cehennemden en son çıkacak kişiyi biliyorum peygamber burada böyle. En son çıkacak kişiyi cehennemden peygamber biliyorum böyle. Yani peygamber gösterdi kişi böylece. Recülün. Erkek olacak, kadın değil. Erkek olacak. Erkek en son çıkacak. Yahrucu minen nari habven. Habven emekliyip düşe kalka. Yani şöyle bir örnek verebiliriz. Yeni yürümeye çalışan bebek gibi böylece. Yani çocuk emekliyor da şimdi merak ediyor, kalkma, yürüme. Ayağa kalkıyor, düşüyor. Bir adım atıyor, düşüyor. Bu şey olacak böylece. En son bu çocuğa cehennem çıkacak böyle. Rivayete göre 70 bin yıl yanacak ama. 70 bin yıl yanacak. Günah çok. Ama imanlı ölmüş ama bak. İmanlı ölmüş, inancı varmış ama günahı çok. Arınacak onlardan. Bu kadar yanmış, yanmış, yanmış, yanmış, yanmış. Malik oranın başı da o haber veriyor. İsmi de peygamberin belli bunun da. Ey fenalı filan, cezan bitti. Tuğba leke diyor. Yani onu tebrik ediyor. Ne mutlu sana. Cezan bitti. Buradan çıkabilirsin. Sevincinden bir ayağa kalkacak. Bebek ayağa kalktığı gibi. Kalkıyor, adam atamayacak, düşecek. Yanmış hatırlamıyor ya. Yanmış, yanmış. Bir şey ayağına kalkacak, bir hızla düşecek. Ama duracak mı? Durmuyor yerinde. Emekleyecek. Muhtemelenler. Emekleyecek. Çıkmak için cehennemden böyle. Emekliyor, elini atıyor, yüzünü atıyor. Bakıyor, yavaş oluyor. Acele ediyor ama. Ayağa kalkmak istiyor. Bir adım atıyor, iki adım atıyor. Yani düşüyor böylece. Artık ne kadar bir zaman sürecek, cehennemin kapısına gelecek, dışına gelecek böylece. Dönüp bakıyor arkasına, cehennemi görüyor. Yalanları görüyor. Yılanlar saldırıyor. Zebaniler azap ediyorlar. Ateşleri yakıyor da böyle. Yakıyor. Bu cehennem kapısına geldi, dışa çıktı ama. Cehennemden dışa çıktığı gibi azabı bitti ama. Rahatlıyor efendice. Kapıdan çıktı anda oh! Ona göre en mutlu insan kendisi o anda. O kadar rahatlıyor efendice. Çıkacak orada, of! Bir rahat. Hiçbir yer acımıyor. Bir yer yanmıyor. Bir nefes alabiliyor. Alabiliyor. Dönüp bakacak. Onları görünce ne diyecek? Allah-u Ekber. Allah'ım ne büyüsü Allah'ım sen be. Beni buradan kurtardın. Buradan işte. Sonra şöyle diyecek. Herhalde en mutlu insan benim. İlk ben buradan çıkıyorum. Özellikle insan çekip böylece. En son çıkıyor. Demek ki öyle bir azap yerinde ki aşağı tabakalarda bir şey göremiyor kendisi. Zaten karanlık orası da. En mutlu insan benim. Allah'ın seni kulu benim. İlk defa ben çıkıyorum buradan. Onu görünce çıkacak oradan. Buraya ki Rabbim bana azze ve cehenn, izze fedhulün cennete. Kulum git cennete gir bakalım. Git cennete gir. Feyetiha. Bu kul cennetlerine gelecek şimdi. فَيْتَحَلُ اِلَيْهِ اَنَّهَا مَلْعَى Şimdi bu cennete gelince şaşıracak ama. Şok olacak böyle. Gözleri kamaşacak. Nereden geldim böyle? Cehennem ateşi karanlık ama. Işık vermiyor ateşi. Karanlık. Oradan çıktı. Ateş, zebani, yılanlar, akrepler, gayya, dumanlar, buharları. Nereden çıktı? Cennete bakınca, kapıdan görünce cenneti şok olacak. Hayaller karışacak henüz. Çıldır gibi olacak onu görünce böyle şekilde. Bakacak ki mel'a tamamen cennet doğmuş ama yeri yok kendisi herkese anlayacak. Üç sefer bu tekrarlanacak burada. Ya Rabbi cennete doğmuş ama bana yer yok ya Rabbi burada. Rabbim bulacak gene cennete gir. Üçüncüsü ki bu kişi üçüncüsünde Ya Rabbi sen meliksin. Yani mülk-i mahir sensin. Sen Rabbül Aleminsin. Rabbim bana yer yok olmadığını biliyorsun da niye bana böyle yapıyorsun bana? Yani günü şey yapıyorum bu şekilde böylece. Bize ki Rabbim üçünden sonra izzeb fedhul cennete. Kulum cennete git gir. Finleke misli dünya ve şerati emsaliye bakınız. Sana orada misli dünya kadar bir yer ve emsaliye dünyanın 10 katı daha yer var böyle. Demek ki şu bu adı şerife göre dünyanın 11 katı olmuş oluyor. Misli dünya ve emsaliye. Atı çünkü burada. Atı mahtumun gayri deniyor böyle bir kural vardı usulü fıkıhta. Demek ki dünyanın en aşağı 11 katı büyüklüğünde dünyanın. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri adı şerifinden sonra peygamber gülümsedi. Eshabına. Hatta peygamberimizin böyle mübarek şey görülmüş böyle tebessüm ederken böylece. Peygamber seviniyor buna. Ve peygamberin hadisinde şöyle buyuruyor. Zahrik etna ehl cenneti menzileten. İşte cennette en aşağı makamı olan kişinin yeri bu kadar. Cennette en aşağı makamı olan kişi dünyanın en aşağı 10 katı yani. 10 katı. Şimdi tabii biz buna dünya gözüyle, dünya aklıyla, mantığıyla bakarsak bize çok tuhaf gelir bu. O kadarı ne yapacağız? 10 katı dünya. Mesela dünyayı versene ne yapar bir dünyayı şu anda? Hep bunların tabii aslında örnekleri var bunların dünyada muhteremler. Tavuk muhteremler. Tavuğun cüsü de küçüktür böyle. Hacmi küçüktür böyle işte. Ama tavuğa kümes dar gelir bakınız. Yani o kümes 10 metrekarede olsa kümes tavuğa dar gelir yani kümes gene. Ne ister tavuk? Şöyle dışarı çıksın da bahçelere çıksın da açılsın da ortası eşeğlensin ister böyle işte. Eğer tavuk bir bahçeye çıkarılsa mesela örneğin bir dönüm 1 metrekare etrafı çevrili bir yere tavuk çıkarılırsa ne olur tavuk orada tam tatmin olur böyle işte. Oraya gider, oraya gider, buraya gider, buraya gider. Ona yeter. Bakın, cüssesi ne kadar? Ama ona kümes dar geliyor muhtemelenler. Şimdi kuşu ele alalım. Kuşu alalım muhtemelenler. Şimdi eğer bir kuşa bir dönümlü bir yer ayrılsa, etrafı tele çevirebilse, kuş orası dar gelir bakınız. 1000 metre kare bir dönüm. Kuş ayrılmış, özel bir yer yapmış, kendisi yapmış kuşa böylece. Kuş bir uçar, hemen karşıya tellere vurur. Buraya gider, ona daha geri bakar. Demek ki varlığın hızına göre yerin genişlemesi gerekiyor bakınız. Yani kuş uyur, dar geliyor derler. Şimdi insana gelelim. Şöyle aklıma geldi, onu size aktarayım inşallah. Bir çiftlik, bir çiftlik, o da bir çiftlik, sahibi yakınım dostumuz, ahbabımız. Bir davet ediyor oraya çiftliği gezmeye. Çiftliğe gittik, aldı bizi şeye gezdiriyorlar. Bakarız, hayran kaldım oradan. Yavaş yürüyoruz böyle. Gezinti yapıyoruz çiftlikte. Bakın ağaçları, meyveli ağaçlar, işte üzüm bağları var, kuyuları var, ekinlere var, ineklere var, koyunlara var, şunlara, bunlara var. Hep tabii gezemiyoruz böylece. Bir hafif dolaşıyoruz. Muazzam bir dönemde büro çiftlik. Ucu bir çiftliğin. Muazzam bir çiftlik böyle. O kadar güzel bir çiftlik böylece. Ne zaman? Yaya yürürse, gezinirsek böyle. Eğer bize taksiyemle gezirse ne olur? Bunlar çiftlik küçülür zaman çiftlik. Taksiyemle gezerken bitiverir. Ne oldu? Bitti mi? Bu kadar. Böyle. Ya uçak binecek ne olur? Daha uçaktan daha geri olsun buradan. Değil mi böyle? Daha geri olsun. Kalkamaz daha uçaktan böyle. Daha geri olsun. Şey. Şimdi cennette hız olmuş. Cennette. Hız muhtemelen cennette böyle. Hız melesi var, hız melesi cennette var. Yani cennette müminin oradaki hızı, ışık hızına geçecek oradan muhtemelen. Bakın, geçecek böyle şey. Mesela ışık hızına şu dünya dar değil mi geliyor? Bir saniyede 7 sene dolaştı etrafında. Bir saniyede muhtemelen. Aya çıkıyor bir saniyede ışık. Güneş 8 dakikada çıkıyor. Yani güneş de ışık hızına hemen dakikalarda bir sığınılır böyle. Işık hızına böyle şey. Bunun için eğer cennet oradaki bir Müslümana, bir insana dünya büyüdüğü kadar yer verir insana, o zaman insan cennet dar gelecek. Işık hızıyla. Hemen gezi veriyor. Bu kadar mı yani? Bitiriyor mu şey böylece. Bitiriyor. Demek ki orası öyle bir alem muhtemelen. Cennet böylece. Yorulmak yok, hastalık yok. Bunun için Peygamber Bülü Aleyhisselam Hazretleri, Hazreti Müslim'de, Tirmizi'de, İbn-i Mace'de Dünya sicnül mümini ve cennetin kafiri. Yani Hazreti Şerif'in ne kadar gerçek olduğu, doğru olduğu en vakti. Dünya müminlerin zindanı cennete bakarak. Yani cennetin yanında oradan baktığında dünya nedir? Bir zindan. Ne var zindanda? Tabii işkence var, açlık var, karanlık var, susuzluk var, hastalıklar, şunlar bunlar, bakımsız var. İşte dünya bu cennetten bakacak. Dünya bu. Oradan baktığımız zamanlar. Bir inşallah örnek daha vereyim cennetine inşallah muhteremler. İnşallah haftaya devam ederiz yine cennetine inşallah. Çünkü cennet yani bir sohbete değil de belki bin sohbete sığmaz. Tabi bizim ona gücümüz yetmez de yani büyük bir zat yapsa bile sığmaz muhteremler. Yani cennetin her dakika, her saniyesi de var tabi cennette. Hicr suresi 45-48'de İnnel müttekine fi cennati. İnnel müttekine mutlaka müttekiler. Müttekiler tekva sahipleri, tekva. Tekva. Bir fetva var, bir tekva var muhteremler. Bir de fetvanın dışına çıkanlar var. Mesela şu haram diyorsun da canım işte ona kalsın işte mecburum şu bu. Günümüzde özellikle muhteremler bazı konuda hemen işte zorunlu mecburuz gibi bu şekilde böylece. Mesela bir hanım İslam'a uygun çalışmıyor çalıştığı yerde. Sorsan mecburum. El işi yap böyle. Az giyin, az ye, az iç böyle. Masrafını kıs, kes masrafını. Biraz periz yap ya. Orada iftihar edersin ya. Cennette bekliyor insan o dönem böyle. Kuma değil böyle şey. İş yapan kişi faize para alıyor böyle şey. Niye efendim işte mecbur kalmasa yapmam? Değil muhtemelen böyle şey. Parana göre iş yap böyle. Parana göre harcamanı yap böyle. Biraz kız, biraz sıkıntı çek biraz böyle ya. Ne yaptı değil mi sahabeler? Ne yaptı sahabeler? Aç kaldılar muhtemelen. Ağaç kabuğunu kemirdiler. O da tutuldu bu sahada. İşte tekva olmak muhteremler kolay değil desem zor olan şeye biz emredilmez. Yani biz imarkarız diyelim. Yani suç bize kendimiz zaten. Yapılabilir. Yapılabilir. Mevla buyuruyor. İnnel müttekine fi cennatin. İşte müttekiler bunlar hemen direkt cennetlerde. Ne mutlu böyle. Ölürken acı çekmeden, korkmadan, müjde ala ala böyle. Kabre konduğu zamanlarda o kabir cennetin bir bahçe oluyor muhtemelen. Nasıl oluyor? Bana şey aklı aşıyor. Yani madde ötesi aklı aşar ama yaşanır muhtemelen bakın. Yaşanır böyle. Gene bir örnek vereyim buna da. Bir Müslüman, temiz Müslüman ama, yani saf dediğimiz karışıksız, halis, temiz Müslüman. Allah'a bağlı, tevekkülü Müslüman. Yaşayan hayat şartları, bunda evi, hayat şartları, dıştan bakınca aşağı bir basamaktadır. Bu görümde de böyle, kendisine. Ama o da huzur bulur adamı. Ona sorursan, hayat memnundur böyle. Allah'a şükreder. Allah'a şükreder, huzur bulur böyle. Ama tatlı namazını kılar. Allah'ı zikreder, Kur'an-ı Kerim okur, öyle sabırlıdır, teslim vardır böylece. Yani onun bulunduğu yer üst seviyedekilere göre çok aşağı bir dereke, kuyu, çukur gibi böylece. Yani orada yaşanılmaz. Öyle bir durumdadır. Ama orada huzur bulur böyle. Diğeri maddi açıdan üst makamlardadır. Her türlü konforu sahiptir. Her şey sahiptir. Ama huzur hayatı. Ona sorursan uf muf böyle patlar. Of of of. Ne oluyor? Sıkılıyorum. Canım sıkılıyor böyle. İşte muhtemelen kabir bunu gibi muhtemelen hakkında böyle. Kabir bunu gibi muhtemelen böyle. Yani yaşayan bunları bilir böylece. Yani huzur bulan bilir muhtemelen. Bir insana huzur aldığın bir yerden bakın ne kadar evliyolar varsa hep dağ tepe şu da burada böyle. Mağarada şu da burada böyle. İşte. Onlara mağara cennet hayatını vermiş onlara. O tadı vermiş ya muhtemelen. Yani o mağara onlara cennet hayatını vermiş. Vermiş onlara böyle. Mesela yakınımıza akşam nazidir var burada. Yakın mıdır? Komşuyum diyorum buraya. Hayatının en üst düzeydeki zamanında İstanbul'u terk etti. Fatih'in hocası. Yani bir numaralı Fatih'in sonra geliyor. Osmanlı Devleti'nde. İstanbul'u terk ediyor. Göğüne gidiyor muhtemelenler. İşte bunun için muhtemelenler ehli tekva, ehli tekva bunlar dünyada huzuru bulur bunlar muhtemelenler. Şöyle buyuruyor Evlullah. Her nimetin daha pek çok gustası, elemi, derdi, kederi var. Her nimetin böyle. Tekva haline razı olur. Allah'ın zikri tepmez tabi. Yere tepmez, haline razı olur tekva. İşte bunlar kabe gibi zamanlar, bunların kabeleri cennetin bir bahçe böyle. Of be. Bir şey anlatayım. Sonunda şu aklıma geliyor şu anda. Abiyorum bir çingene çocuğu muhteremde. Yani onu aşağılamıyorum. O da ırktır onlarda böyle. Tam mümin mümin onların da. Bir çingene çocuğu kaybolmuş muhterem hakkımız. Çocuk kaybolmuş böyle. Çocuk ağlıyor mağla derken bunu bir kadın aile acıyorlar bunu. Çingene olduğu için belli. Bunu eve götürüyor çocuğu böyle. Banyo sokuyorlar. Yıkıyorlar. Üstüne bunun güzel temişe gidiyorlar. Lüks yerde çocuğa. Her şey veriyorlar, şey yapıyorlar. Ama çocuk anne diyor. Anne diyor muhtemelen. Araştırıyorlar. Meğer falan bir çadırda oturmuş anasını babası. Çadır demişler böyle. Çadıra götürüyorlar. Çocuk hemen koşuyor çadıra gidiyor. Oh çocuk rahatmış muhtemelen. Rahatmış muhtemelen. Çadıra vereceğim böyle. İşte mümin de muhtemelen o mezara girince onun için de bahşiş olacak böyle. İşte. Fi cennatim ve bunlar ahiret aleminde azap görmeden cennetlerde olacaklar makamına göre. Ve uyun ve akar su başlarında, pınar başlarında böyle. Bir ayet-i kerimde fil zilali ve uyun geliyor. Ağaçların altında ve pınar başlarında. Yani şöyle ki mahşerden kişi çıkmış mahşerden. O gün ortam düşmeye de gerekiyor. Güneş altında çıkmış kişi. Ne istiyor anda insan? Önce bir gölgelik. Ondan sonra su. İşte su ister böylece. Üdühülüha bisselamin aminin. Neyse ki bunlara cennete giriniz. Aminin emin olduğunuz halde. Yine ayet-i kerimde duhanda geçiyor. Fî mekamin emin. Cennette emin makamlarda bunlar. Cennette nedir emin? Güvence altında. Cennette böyle. Yani cennette gelen kişi orada artık her açıdan güvenli bir makamdı. Güvenli böyle şey. Eğer bir insanda güven ortamı olmasa muhtemelen. Yani korku olursa kişide, endişe olursa kişi hayatta bir şey anlamaz. Mesela biliyorsunuz bir zaman önce bölgemizde deprem oldu muhtemelen. Deprem yeni olduğu zamanlar Tabi kaçan kaçtı. Birden rahmetli Allah'ımla kavuştu elhamdülillah. Şimdi o tabi kalan kişiye evinde bir şey lazım. Ev yıkılmamış. Ama ağaç devrim devam ediyor. Ağaç devrim devam ediyor. Kişi evine gidiyor. Böyle, evine gidiyor. Ama korkarak böyle. Kendi evi böyle. Kendi evinde. Yiyecek her şey doğamında var. Evine otur rahat yemiyor bunlar efendim. İnsana önce güvence, güven lazım. Güven. Ondan sonra gıda geliyor muhtemelen. Önce güven. İşte cennette Mevlam biliyor. Fî makamin emin. Oraya girenler artık güvenli makamda, mekanda artık. Hastalık yok. Yılan yok. Akrep yok. Sinek yok. Zararlı mikrop yok. Düşman yok. Haset yok. Deprem yok. Efendim işte bomba infak eder. Mesela günümüzde kişi giderken bomba infak ediyor bir an. Olabilir mi acaba? İnsan korkuyor mesela. Şimdi cennette artık ebedi güvence muhtemelen. Yani bir insan cennette ağaç altına uzanıp yatar. Aklına hiçbir şey gelmez ama. Bir şey gelmez. Bence. Ne zararlı bir hayvan var, ne güneşten bir zarar geliyor, ne hava çarpacak, ne insan zarar gelecek işte. Bence. Gönül bakanında. Ve ne zannama surihi minin gıllin. Ve veya işlerine kan takar gül varsa ona buna sürekli otu çıkarır. Yani. Cennete gereken böylece. Yine gül gül, kin, haset, kıskançlık. Bir insana kim besleyenler varsa, kıskançlığı varsa bunu bilen kişi ne yapar? Ondan emin olmaz ama kişi. Ondan kişi sakınır. İntikam alabilir. Şu buna gelebilir böylece. Aynı şekilde eğer bir insan içinde birine karşı kin, haset varsa o da rahat değildir. Huzur o da bulamaz böylece. Aklına gelince duyguları kabarır böyle. Sinirleri bozulur böyle. Titrer böyle. Huzuru bozulur. Tansiyonu çıkar kişinin birine. Bir şey yok ama aslında. Yani kişi evinde yatağına yattığı yer o. Kişinin yatağına yattı. Aklına geldi. Aa falan kişi bana böyle yapmış, böyle böyle yapmış. Aklına geldim onlara böyle anda. Kişi anda yattığı yerde uykusu kaçar. Yine sinirlenmiş şekilde böylece. Demek ki bunu Rabbim ne yapıyor? Venezana böyle çekip alınıyor. Gönüllerinden. Orada bu duygu olmuyor. Böyle. İhvanen ala sür mütekabiliyim böyle. İhvanen herkese böyle kardeş var. Herkese kardeş. Hazreti Hamza. Hazreti Vahşi. İkisi sağ muhtemelen. Hazreti Vahşi Hamza'yı öldürdü. Hem de canavarcı öldürdü, karnını yardı, ciğerini çıkardı kendisine. Ama da kol kol çakırdı. Oraya bir duygu duyamıyorlar. Bu dünyada olamaz muhtemelen bakın böylece. İnsan dünyada affedebilir. İnsan dünyanın intik almak hırsını giderebilir. Ama dünyada olmaz muhtemelenler. Şimdi bir örnek vereyim muhtemelenler. Mesela bir insan günümüzde koşullar ne oldu? Kalp değişti. Kalp nakli yaptı kişiye. Doğranmış o konu ayrı. Yani bir insan kalp hastası kişi, bu kişiye başına kalbi takın, kalp nakli yapıldı. Yeni kalp takılan kişi eski düşmanını gördü. 10 yıl önce tartışmışlar. Kişi bunun kalbini kırmış. Acı söylemiş. Hakaret etmiş, bunu kalbine kırmış. Şimdi karşılaşıyorlar, değil mi? Karşıdaki barışmak istiyor. Sen benim kalbimi kırdın. Ya ama kırılan kalbim gitti o kalp. Şimdi başka kalp var burada. Değil mi sen? Bak, kalp başka kalp oldu. Demek ki kalp insan başka mısın? Ruh insan çıkmış. Şey i̇nsan ruh, insan kalbim insan değil muhtemelen. Ne der? Sen benim kalbimi kırdın ama. Kırılan kalp gitti, şurada gitti o. Yok, fayda yok. Yani insan dünyada bakmıyor. İnsan dünyada insanın kalbi bile değişse duygu değişmiyor kalpte. İnsan için kalbi değişmiyor. Duygu değişmiyor. Bu da tabii nedir? Hem kin beslenen hem de besleyen ikisi bunun zararı var böyle. İkisinin zararı var. La yemsun fi nasabun. Orada kimseye de nasab yorgunluk usanç, bıkkınlık yok orada. Cennet efendisi. İşte artık bıktın, Yoruldum. Yok derler. Oturuyorsun binlerce sene. Tövbe ediyorsun böylece. Dünyada olmaz. Neden? Ayakla uyuşuyor insan. Rahat emin insan böylece. Orada yer çekimi yok. Sıfır kiloda hareket böyle. Yer çekimi yok canım. Boşta kişi böylece. Bir muhrecin oradan kimse oradan çıkaracak değil muhtemelen oradan böyle. Oraya her gelen Müslüman orada ebedi kalacak. İnşallah haftaya yine inşallah devam ederiz. Artık oradaki evlilik hayatı var tabii. Köşe sarayı var böylece. Daha inşallah. Bilal Teala Fatiha.